Słuchaj, a co by było, gdyby za taki nowy smartfon z dużym ekranem można było zapłacić teraz tylko połowę? Teraz połowę? Nie, no to byłoby super. Super, bo w Media Expert na przykład za smartfon Huawei Mate 20 Lite ekran 6,3 cala zapłacisz teraz tylko 799 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO w kredycie wyliczone na dzień 19 września 2018 roku wynosi 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 18 października, jest 13. Jolanta Paplak, zapraszam na serwis. Do Polski z Włoch trafi Misiek, groźny przestępca, lider gangu pseudokibiców z Krakowa. Po tym, jak kierowcy nie muszą już wozić ze sobą dowodu rejestracyjnego i polisy OC, czas na kolejne ułatwienia. Jakie? O tym za chwilę. Drugi dzień unijnego szczytu. Rozmowy dotyczą przygotowań wspólnoty na wypadek kryzysu migracyjnego. Misiek, poszukiwany listem gończym i zatrzymany pod koniec września we Włoszech, jeszcze dziś zostanie przekazany do Polski, dowiedziała się polska agencja prasowa we włoskich źródłach sądowych. Paweł M. to groźny przestępca, lider gangu pseudokibiców z Krakowa. Wcześniej polska prokuratura informowała, że sąd we Włoszech zwolnił go z aresztu. PGNiG Upstream Norway, spółka zależna polskiego górnictwa naftowego i gazownictwa, kupuje udziały w kolejnym złożu gazu ziemnego w Norwegii. Chodzi o złoże w rejonie Ekofisk. Spółka zawarła właśnie umowę zakupu udziałów w koncesji w norweskim szelfie kontynentalnym, informuje Maciej Woźniak. To są decyzje, które jeszcze czekają na aprobatę organów korporacyjnych, oczywiście obu spółek. To jest złoże na Morzu Północnym. Jesteśmy tam wspólnie z bardzo dużymi partnerami. Produkcja gazu z tego złoża rozpocznie się w 2024 roku. Przewidujemy, że ta produkcja wyniesie około 0,5 miliarda m3 gazu rocznie. Pozwoli to na znaczny wzrost wydobycia gazu ziemnego poza granicami Polski. Po tragicznym wypadku zderzenia autobusu ciężarówki osobówki dwóch osobówek na Krajowej 12 w Srocku koło Piotrkowa Trybunalskiego. Droga pozostaje zablokowana, a sytuację na miejscu sprawdza Monika Gosławska. Samochody kierowane są objazdem na autostradę A1. Niektórzy z kierowców, którzy jako pierwsi wjechali na wypadek, zostali na miejscu. Relacjonują, jak mogło dojść do tragedii. Te kobiety chciały skręcić tu w lewo. Sprzeciwka jechała ta ciężarówka. No i chciały ją przepuścić, a ten z autobusu uderzył w tył tej osobówki. Prosto pod tego ciężarówkę. Wepchnął je pod tą renówkę, nie? Pod tą ciężarówkę. Policja na razie nie chce mówić o przebiegu zdarzenia. Trwa dochodzenie w tej sprawie, mówi rzeczniczka prasowa piotrkowskiej policji Ilona Sidorko. W tej chwili ustalamy wszelkie okoliczności, przyczyny tego zdarzenia. Trudno mówić tutaj, jak dokładnie doszło do tego zdarzenia, ale wiemy, że w wypadku brały udział 3 pojazdy, samochód osobowy Volkswagen Passat, samochód ciężarowy oraz autobus. Utrudnienia potrwają jeszcze kilka godzin. Monika Gosławska, Radio Łódź. Po tym, jak zniesiono obowiązek wożenia ze sobą dowodu rejestracyjnego i dokumentu poświadczającego opłacanie polisy OC, czas na likwidację dokumentów, które nie są niezbędne kierowcy, tłumaczy minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Uznajemy, że karta pojazdu nie jest niezbędna, a wręcz nic nie wnosi, nie tworzy jakiejś wartości dodanej dla właścicieli samochodów czy urzędów, w tym przypadku starostw, które zajmują się ewidencjonowaniem pojazdów, czy też punktów stacji kontroli pojazdów. Karta pojazdu, uważamy, powinna zostać zlikwidowana. Zniesienie obowiązku posiadania karty pojazdu wiąże się ze zmniejszeniem opłat dla posiadaczy aut. Za jej wydanie wraz z opłatą ewidencyjną trzeba dziś zapłacić ponad 75 złotych. Minister cyfryzacji Marek Zagórski zapowiedział, że kierowcy nie będą też karani za nieposiadanie przy sobie prawa jazdy. Dzisiaj to jest bodajże 50 zł wynosi ten mandat, więc chcemy ten mandat zlikwidować. Tym samym, jeżeli ktoś zapomni prawa jazdy, nie będzie miał go w danym momencie, może być spokojny, procedury obowiązują, natomiast dalszym krokiem będzie w ogóle zniesienie obowiązku posiadania przy sobie prawa jazdy. Zgodnie z propozycjami Ministerstwa Cyfryzacji i Infrastruktury, nowy właściciel pojazdu będzie mógł zachować dotychczasowe tablice rejestracyjne. Resorty chcą też m.in. wprowadzić możliwość rejestracji pojazdu online i znieść obowiązek wydawania tymczasowego dowodu rejestracyjnego. Drugiego dnia unijnego szczytu europejscy przywódcy rozmawiają o przygotowaniach wspólnoty na wypadek kryzysu migracyjnego. Żadne konkretne decyzje jednak nie zapadną. Do dyskusji unijni liderzy wrócą w grudniu.

Konstytucja dla nauki. Pewna przyszłość. Szczegóły na konstytucjadlanauki.gov.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Łukasz Szwed. Zapraszam na powtórkę z rozrywki. Na początek przypomnę, że są jeszcze dostępne wejściówki na koncert z okazji finału 21. konkursu Pamiętajmy o Osieckiej. Wydarzenie odbędzie się w najbliższą sobotę, 20 października o godzinie 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Prosimy dzwonić właśnie teraz pod numer 22 i 7 trójek. A w dzisiejszej audycji porozmawiamy o profesji stróża, która to praca jest bardzo społecznie pożyteczna i bardzo niedoceniana, co niniejszym chcemy zmienić. Za chwilę Jerzy Skoczylas zaproponuje działania naprawcze związane z niedoborem kadr wśród stróżów, a następnie usłyszymy piosenkę o małej cwaniarze. Bo któż jak nie cwaniara mógłby pokochać stróża? Kabaret czyści jak łza. Dzień dobry panu! Co jest, no? Dzień dobry panie Leszku! No to co z panem zamurowało pana, czy co? Stoi pan jak słup i nic nie mówi, no. Udało się, udało się. To pan jest tak? Oczywiście. A to co? To makieta. Ale doskonałe podobieństwo. I sam pan to robił? Jasne. Najważniejsze, że się pan nabrał. No, a więc i inni się nabiorą. No wygląda pan na tym kawałku tektury jak żywy. I o to chodzi. O. A jeśli łaska, to po co panu taki manekin? A widział pan przy drogach makiety z podobiznami policjantów? No widziałem i muszę przyznać, że parę razy ostro przyhamowałem, myśląc, że to prawdziwy patrol drogówki. I to mi podsunęło pomysł. Chce pan wstąpić do policji? Co pan, żeby mnie wyzywali, opluwali i obrzucali koszami na śmieci? Ja chcę moją makietę zastosować u mnie w pracy. No przecież o ile wiem, jest pan nocnym stróżem. No, jestem, no. Więc ja tego manekina ustawię w stróżówce, a sam o. Co o? No o, wolny człowiek. A kto będzie pilnował magazynu? Makieta. A jak, nie daj Boże, przyjdą złodzieje? A to przynajmniej nie zrobią mi krzywdy. Po co mają pokiereszować żywego człowieka? Niech lepiej uszkodzą tekturę. No to w razie napadu nie będzie pan walczył z napastnikami? Walczył? No. Dobre sobie. Czym? Atrapą rewolweru i kijem od szczotki? No to po co oni pana właściwie zatrudniają? No bo takie są przepisy. Jak nie ma stróża, to firma ubezpieczeniowa magazyn nie ubezpiecza. Jak jest stróż, to złodzieje przyjdą, magazyn okradną, ubezpieczenie pokryje szkody i wszyscy są zadowoleni. No tak, ale... Tak, jest jedno ale. W tym wszystkim może ucierpieć stróż. A jak będzie manekin, to sprawa jest czysta i bezpieczna. No niby tak, ale to trochę niemoralne. Pan będzie sobie spał, a magazynu będzie pilnowała kukła? Ja wcale nie mam zamiaru spać. Załatwiłem sobie robotę w telefonicznej informacji PKP. W tym samym czasie? Oczywiście. Teraz z roboty na jednym etacie człowiek nie wyżyje. No, co prawda, to prawda. No, zrobię jeszcze jedną swoją podobiznę, ale już w kolejarskim mundurze. No, zaraz, to nie powie mi pan chyba, że do telefonicznej informacji kolejowej wstawi pan tekturową makietę. Nie tylko, że powiem, ale nawet wstawię. Jak to? Co pana? A kto będzie dzwoniącym podawał informacje, no? Dzwonił pan kiedyś na informację? No, jasne, że dzwoniłem. I co? A no niestety wie pan nic, bo zawsze było zajęte. To co za różnica, czy przy tym zajętym telefonie będzie siedział żywy człowiek, czy martwa kukła? No faktycznie, no właściwie nie ma żadnej. Zaraz, to tak. Jedna podobizna w stróżówce, druga w informacji. A trzecia już gotowa. O, spójrz pan tu. O, nie zauważyłem. Też udany sobowtór. A czemu on w piżamie? No, to jest właśnie sedno mojego pomysłu. Dwa manekiny tyrają na mnie na dwóch etatach, a ja, wolny ptaszek, całe noce mam na hulanki i swawole. Jak? Zaraz. Jeden manekin tam, drugi tu. A ten trzeci w piżamie zostaje w domu i w łóżku przy mojej żonie udaje, że to ja. I żona się nie zorientuje. No coś pan, moja Kryśka w życiu. Ona ma sen jak pacjent po narkozie. A? Jak pan chce, to może pan zaraz zobaczyć, możemy spróbować. Weź pan tego manekina i... Nie, wstawimy go do tapczanu. Ona jeszcze śpi. Ale jak się obudzi, no? Spokojna głowa, na jej sen nie ma mocnych. No, bierz pan i wstawiamy, no. No, nie ma obawy, no dawaj pan, no, dawaj. Ostrożnie. Oho, no. Nie mówiłem? Udało się. No faktycznie. No. Panie Leszku, no. A nie ma pan wrażenia, że ta pańska Kryśka jakaś taka trochę dziwna? No, wiesz pan, ona już ma swoje lata. Nie o to chodzi, przecież to nie jest pańska żona, tylko jej podobizna, manekin z tektury. Jak to? No niech się pan się przyjrzy, no. To oszustka jedna, to och, no. To babsko paskudne, no i wiesz tu kobiecie. O nie, takiej obelgi nie zniosę, no, żeby mnie porządnemu człowiekowi taki świński numer wykręć. No nie, ja sobie na to nie pozwolę. Dzwonię do adwokata. Nie, no, osobiście odradzam. Czemu? Nie ma sensu. On też może być z tektury. Ta mała flirciara w rogowych okularach codziennie się stara zawrócić w głowie mej. Ponętna i młoda, gdy mijam ją na schodach, śni mi się przygoda, więc w duszy śpiewam jej. Pokaż, że kochasz, że przed miłością się nie cofasz. Szeroko, wysoko, głęboko, tak jak morskie oko. Ja mieszkam tutaj vis-a-vis, więc uchyl drzwi. Pokaż, że kochasz, ja pokażę ci, że też. A wczoraj na klatkę wypadłem od przypadkiem. Wprost na tę sąsiadkę krzyknąłem, tak mi wstyd. Stłuczony słoiczek, w buciku pękł rzemyczek. Jak ja się rozliczę, a ona mówi pst, pst. Pokaż, że kochasz, że przed miłością się nie cofasz. Szeroko, wysoko, głęboko, tak jak morskie oko. Ja mieszkam tutaj vis-a-vis, uchylę drzwi. I pokaż, że kochasz, ja pokażę ci, że też. Ta mała cwaniara od rana na wagarach, a ja jak ten baran pod drzwiami tutaj tkwię. Tuż za mną w kolejce dwóch panów trzyma serce na dłoniach i koniak, i tak śpiewamy jej. Ej, pokaż, pokaż, że kochasz, że kochasz, że przed miłością się nie cofasz, nie cofasz. Szeroko, szeroko, wysoko, wysoko, głęboko, tak jak morskie oko. Mieszkamy wszyscy vis-a-vis, vis-a-vis, więc uchyl drzwi, drzwi. Pokaż, pokaż, że kochasz, że kochasz, my pokażemy ci, że też. A dzisiaj w dzienniku zrobili dużo krzyku, że trzech rozpustników bałamuciło młódź. Bo pierwszy amator to był pan prokurator. Miał drugi zasługi. I trzeci też tak nuć. Iu! Pokaż, że kochasz, że przed miłością się nie cofasz. Szeroko, wysoko, głęboko, tak jak morskie oko. Mieszkamy wszyscy vis-a-vis, vis-a-vis, więc uchyl drzwi, drzwi. Pokaż, pokaż, że kochasz, że kochasz, my pokażemy ci, że też, że ten, że też, że ten, że ten, że ten, że ten. że ten... Przecież cholera jasna, spokoju nigdy nie ma na tej klatce schodowej. Dzień dobry, sąsiadko. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja wam pokażę dzień dobry, stare, łyse, obleśne dziady. Nie po gitarze, nie po gitarze. Żeby nie zasnąć na służbie, stróż musi być silny i zdrowy, a siłę, jak wiadomo, daje skrobia. O tym zaśpiewa kabaret Tej. Następnie w podwieczorku przy mikrofonie Jerzy Ofierski opowie o dylematach moralnych niepewnego stróża. A zakończymy piosenką do samodzielnego nucenia, oczywiście o stróżu, chociaż Zbigniew Wodecki i Krzysztof Piasecki z Tobą chcę oglądać świat. Kłaniam się Państwu, dziękuję realizatorom Zofii Kruszewskiej i Dariuszowi Pierogowi. Niech skowronek w polu śpiewa i niech wszystko nam dojrzewa. Niech rozwija się rolnictwo, ogrodnictwo, warzywnictwo. Niech piękniejsze będą noce przez warzywa i owoce. I niech każdy będzie zdrów przez jabłuszka pełne. Uwaga, śpiewamy! Bo my musimy być silni i zdrowi, choćby nas krowi, choćby nas krowi. Bo my musimy być dziś mniej pazerni, roślinożerni, roślinożerni. Na pole pizza oraz tak nie smakuje tak jak szlak. Niechaj rośnie nam koperek na przemianę na wiaterek. Niechaj rośnie nam rabarbar ku radości wszystkich barbar. Niech czerwienią się buraki, kolor to nie byle jaki. Niech wysoko rośnie seler. Mnie nie rośnie, ja mam feler. Niech cebula łzy wyciska Wielkopolsce w powiedziska. I niech się nadyma dynia, niech do słońca pierś wypina. I niech czosnkiem pachnie wielu PRL-u, PRL-u. Niech się rozwijają story, bo kończymy nasze story. Bo my musimy być silni i zdrowi, choćby nas krowi, choćby nas krowi. Bo my musimy być dziś mniej pazerni, roślinożerni, roślinożerni. Bo nam potrzebne są dziś witaminy, więc się da. Róż. Psiamucha. Jestem nocny. W tamtych świętej pamięci czasach byłem dzienny, ale pewność mnie zgubiła. Zauważyłem, jak kierownik magazyn ekonomicznie eksploatował i powiedziałem, gdzie trzeba, to zaraz na spytki mnie biorą, czy aby pewność mam. No, co nie mam mieć psiamucha, mam pewność widziałem. No to zaczęli mnie ściskać i całować i ręką psiamucha potrząsać, a jakże. I potem nas od razu przenieśli. Kierownika won na dyrektora, a mnie ze stróża dziennego na nocnego. Przez to pewność. I teraz jestem nocny, Bez pewności, ale za to na pół etacie. Bo mówią, że stróż nocny do magazynu potrzebny jest tylko w celach dekoracyjnych. No bo faktycznie, komu by się chciało w godzinach pozasłużbowych magazyn upłynniać? Na sąsiedniej ulicy pracuje kolega mój. On pilnuje psiamucha budki milicyjnej, żeby psiamucha ktoś telefonu nie gwiznął. I tak sobie obaj razem to nocne życie pędzimy i jasno latarnią gazową oświetloną drogą zmierzamy do emerytury. A sputniki po niebie ogonami wiwają, coraz to się któryś zepsuje, a my nic twardo na tym posterunku od pierwszego do pierwszego trwamy i tylko rejestrujemy nielicznych lunatyków, co się od czasu do czasu na pryncypalnych ulicach pojawią. Wczoraj mieliśmy bardziej gorącą noc psiamucha. Przychodzi kolega do mnie i psiamucha krótko zaznacza magazyn. No wie co magazyn psiamucha? A on pada albo żółte koty przez okno chycają, albo magazyn się energicznie pali. No to wyjąłem z torby lornetkę, zilustrowałem obiekt i faktycznie widzę, że coś nie w porządku. Koty, nie koty, ogień, nie ogień. Ale pewności nie mam, więc nic, stoję spokojnie. Otuliliśmy się z kolegą w kożuchy i czekamy, aż sprawa bardziej się sprecyzuje. Stoimy sobie, ciepło, chciałem powiedzieć, widno, ale też nie mamy pewności, czy widno od pożaru, czy też dlatego, że te zegarki przesunęli się jaśniej, szybciej robi. Kolega poczęstował mnie kanapką, ja go poczęstowałem tą herbatą wzmocnioną z termosu. Gadamy sobie na różne tematy, bo akurat była godzina 4 rano, pora na przerwę obiadową. Gadamy sobie, herbatka grzeje w środku, magazyn psiamucha w plecy. Pilnować, nie umierać. Potem kolega udał się na krótką drzemkę, a ja zostałem i sobie myślę, pali się psiamucha ten magazyn, czy się nie pali? Na optykę się pali, a na rozum nie. No bo jakże to z niczego się nie zapaliło, a nawet jeżeli z niczego, to z czego, nie? Ogień oknami buchale, może to jest pożar w ramach. Alarmować straż pożarną, jak się nie ma pewności, nie można, bo już dosyć szkody w naszym kraju fałszywe alarmy zrobiły. Tak se patrzę, myślę i z tego wszystkiego się zdrzemnąłem. Drzemię ja sobie psiamucha i drzemię i przyśnili mi się złodzieje. W pierwszej chwili neutralnie, ale jak zacząłem rozpoznawać twarze, to sobie myślę, psiamucha, po co się mam narażać, lepiej się zbudzę do zajęć służbowych. Ale jeszcze w czasie snu musiałem się psiamucha jakoś niefortunnie odwrócić, bo zbudziłem się twarzą prosto na magazyn. A na magazynie iluminacja coraz większa. I myślę sobie tak, jak się śni ogień, to na złodziei. A jak się śnią złodzieje, to chyba na ogień, nie? Ale pewności nie ma. No to idę psiamucha do kolegi, mówię, słuchaj, śnili mi się złodzieje. Czy to na ogień? A on psiamucha pada, nie na ogień, tylko na zysk pieniężny. I co powiecie, psiamucha? Sen sprawdził się co do joty. Bo chociaż wyrzucili mnie na drugi dzień z posady, ale świadectwo takie mi wystawili, że wszystkie dyrektory się o mnie teraz rozbijają, chcą, żebym u nich magazynu pilnował. Z tobą chcę oglądać świat. Wśród wysokich błądzić traw. Wtedy to wszystko, to co widzę, czuję, naprawdę jest. Kwitnie sad, powiał wiatr, tak jak śnieg sypnął kwiat. Wszystko to naprawdę jest. Jaki piękny księżyc patrz. Widzisz to ja, jakie to jest proste. Wystarczy być. Jaki świt, jaki blask, jaki śpiew, jaki ptak. Wszystko to, to wszystko u nas. Gdy dnia, cały świat jest dla nas. Gdy ty i ja, zapach łąk, plaży, wiatr, nocy, mrok, światło dnia, wszystko to, gdy ty i ja. Wiem, to czuję, życie mnie nie mija, obok ciebie patrz na każda chwila. Czy jest znów, gdy jesteś tu, w obłoku snu? Gdy płatków śnieg na nasze głowy spać. Z tobą chcę oglądać świat. Codziennie codzienny świat. Z tobą chcę oglądać świat. Wciąż niezmiennie zmienny świat. Powtórkę z rozrywki przygotował Łukasz Szwed. Muzyczna Poczta UKF. Zofia Kruszewska, Halina Wachowicz, Tomasz Żanda. Witamy. Do 14 będziemy z Państwem razem. Będzie Muzyczna Poczta UKF, ale to za chwileczkę. Teraz proszę już jednak w tej sprawie dzwonić i pisać. 2273-UKF@polskieradio.pl. A w najbliższy piątek po liście przebojów trzeci odcinek konkursu Start Nagranie. Szczegóły całej akcji na stronie startnagranie.pl. A wystąpią między innymi ci artyści. Cześć, jestem Leszek Idzie, przyjechałem z Rybnika, gdzie rozwijam się artystycznie jako artysta, wokalista, lektor. Bardzo lubię czytać dzieciom bajki, jako statysta, epizodysta. Właściwie robię wszystko, żeby dotykać sztuki w jakikolwiek sposób. Dlaczego zainteresowanie muzyką? Może to nie zabrzmi zbyt świeżo, ale muzyka była ze mną od zawsze. Chodzę, śpiewam, moje ciało jest muzyką, mogę powiedzieć. Później pojawił się teatr, a poprzez teatr moi znajomi wyłowili to i powiedzieli, że może zacząłbym śpiewać, bo brzmię dobrze, więc zacząłem śpiewać. Moje doświadczenie sceniczne można powiedzieć w latach. Zainteresowanie, tak jak już wspomniałem, było u mnie od zawsze, ale jakby rozwinęło się to kilka lat temu, kiedy to zostało zauważone przez moich przyjaciół. I idę w tym kierunku i staram się rozwijać i przekazywać ludziom pozytywną energię, którą mam w sobie, a mam bardzo duże pokłady energii, którą bardzo chętnie się podzielę i myślę, że udaje mi się to robić przez muzykę również. Inspiracje do moich utworów czerpię z własnego wnętrza, z tego, jak obserwuję siebie, jak reaguję, jak to wszystko we mnie krąży. No i pojawiają się teksty wtedy w mojej głowie, które zapisuję i przekazuję te moje myśli pozytywne zazwyczaj. Dlaczego Leszek Idzie? Bo jestem ciągle w ruchu, ciągle pełen energii. Można mnie spotkać teraz bardzo często na rolkach. Jestem ciągle w ruchu, a poza tym mój rozwój wewnętrzny następuje z tym wszystkim. Czyli ja idę cały czas do przodu, o tym śpiewam. Akurat teraz w mojej piosence Droga, o tym, że idę przed siebie, patrząc pozytywnie, mimo że każdy ma z sobą jakieś tam bagaże, ale zauważam, że jest piękne słońce, zauważam, że jest piękny kwiatek i o tym chcę śpiewać. Pojawia się w mojej głowie bardzo dużo nowych pomysłów. Już niedługo możecie mnie usłyszeć w programie Start Nagranie na antenie Trójki. Zapraszam. Leszek Idzie. idę zawsze swoją drogą. Choć wieje, ja cieszę się pogodą. Wszyscy ludzie w kapeluszach owinięci aż po uszy, a ja idę, a ja idę. Bo to jest moja droga. Taki jestem z góry, bo czuję zew natury. W zgodzie z sobą, wbrew pozorom, robię swoje, się nie boję. Idę, idę, idę, idę. Wciąż podniesioną głową. Jestem całkiem inny, nie czuję się winny. Siła życia mnie nakręca, no i jestem wciąż do wzięcia. No i jestem wciąż do wzięcia. Jak długo pójdę, nie wiem. Nieważny cel, dla mnie ważna droga. Cicho siedź, pij, pal i jedz. Twoje życie, twoja pieśń. Twoje życie, twoja pieśń. Leszek idzie i zaśpiewa w piątek w konkursie Start na granie. Przypomnę, piątek po liście przebojów, czyli po godzinie 22. Ten zespół będzie również. Cześć, jestem Natalia. Cześć, jestem Marcin. Nazywamy się Spaghetto. Jesteśmy z Olkusza. Ja studiuję grafikę w Cieszynie. Ja studiuję energetykę w Krakowie. Jeżeli chodzi o muzykę, to czegoś jakby nam brakowało w życiu i chcieliśmy po prostu razem coś zrobić. I tak powstało Spaghetto. I to też jakby jest upust naszych emocji. Jest bardzo miło móc się spotkać i pośpiewać razem. A gramy od prawie roku, więc dopiero zaczynamy swoją jakby karierę muzyczną. Spaghetto dlatego, że spaghetto to jest jedna nitka makaronu, a my kochamy spaghetti, takie typowo od mamy domowe. Płatki jest to pierwsza piosenka po polsku. Napisałam ją ze względu na natłuk słów. Płatki opowiadają o sytuacji, gdzie myśli w głowie jest za dużo i nie możemy się wypowiedzieć w jakiś sensowny sposób, a chcielibyśmy. Dlatego właśnie te płatki pokazują jakby też wnętrze człowieka i to, że czasem jest czegoś w nim za dużo, jest nabuzowany, ale jakby nie wylewa z siebie tego słowotoku słów, a jeżeli już wylewa, to w taki bezsensowny sposób. Już niedługo możecie usłyszeć nas w programie Start na granie w Radiowej Trójce. Yes. Zespół Spaghetto w piosence Płatki. Mnóstwo zgłoszeń przyszło na konkurs Start Nagranie, bo dzisiaj sprawdzałem, jest już ponad 900. Pewnie do końca tygodnia przekroczymy 1000. Startnagranie.pl, tam ciągle można się zarejestrować, jeśli Państwo tworzą własną muzykę i chcą wystąpić w konkursie. Startnagranie.pl. No i jeszcze jeden ostatni już dzisiaj wykonawca, jaki pojawi się w piątek. Grzegorz. Bartek. I Jarek. Nazywamy się Jarek Tuski Trio. Przyjechaliśmy z Tarnowa, gramy w tym składzie. Od 3 lat w tym projekcie. Tworzymy własne piosenki, autorskie kompozycje, autorskie teksty, własne aranżacje. Każdy z nas udziela się w wszelakich projektach muzycznych innej natury. Gram na bębnach w Jarek Tucki Trio. Ogólnie zajmuję się cały czas muzyką. Jestem muzykiem sesyjnym, gram z różnymi wykonawcami. Z Jarkiem się wspaniale pracuje, dlatego że mogę tu spełniać jakby swoje wyobrażenia muzyczne w tym zespole. Ja gram na gitarze basowej, również tak samo jak Bartek, jestem muzykiem sesyjnym, na co dzień się zajmuję tylko i wyłącznie muzyką. Skończyłem w młodości informatykę jako moje pierwsze studia, ale nie zdecydowałem się nigdy na ten zawód. Pracuję całkowicie jako muzyk, studiuję na Akademii Muzycznej w Katowicach i również jestem bardzo zadowolony, że mogę tutaj z chłopakami pracować, dlatego że granie w trio daje bardzo dużo satysfakcji. Już niedługo możecie nas usłyszeć w programie Start Nagranie, w programie Trzecim Polskiego Radia. Ciała dwa, dusze dwie i nasze dłonie wciąż płoszone. W usta pocałowałem cię, byś wiedziała, byś wiedziała. Jak najpiękniejsza pieśń, gdy jak wiatr łaskotał mnie po szyi. Proszę, a przytul jeszcze raz, by choć księżyc był mi pocieszeniem, bo chciałem być. Wszystkim przed...